ช่วยกันรักษามรดกธรรมะของพ่อแม่ครูอาจารย์เรื่องที่จะต้องเอาไปคิดเป็นการบ้านประวัติวัดเป็นมาอย่างไรครูบาอาจารย์ท่านวางข้อวัดปฏิบัติไว้อย่างไรท่านมาเริ่มสร้างวัดทีแรกท่านทำอย่างไรมันจึงเป็นวัดเป็นวาขึ้นมาได้มีคนมาเข้าวัดเข้าวาจนล้นเหลือเนี่ยท่านทำอย่างไรทำอย่างไรเราจึงจะรักษามรดกของครูบาอาจารย์ไว้ได้ให้มันคงเส้นคงวาไม่ให้สูญไปปัญหาเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดทั้งนั้นอะไรที่มันบกพร่องอะไรที่มันหย่อนพยายามช่วยกันปรับปรุงให้มันดีขึ้นวัดป่าสารวันมีชื่อเสียงเพราะกรรมฐานทำอย่างไรกรรมฐานมันจึงจะฟื้นฟูขึ้นมาเหมือนอย่างที่สมัยครูบาอาจารย์อยู่มาเดี๋ยวเนี้ยมันเข้าทำนองที่ว่าเวลาที่ครูบาอาจารย์เพลี้ยงพล้ำลงป่วยลงป่วยกันหมดวัดถ้าระดับพระเถระของเราเนี่ยทำวัดเช้าทำวัดเย็นพร้อมหน้าพร้อมตากันคนที่มารุ่นหลังเนี่ยไม่ต้องไปสอนมันหรอกหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เสาท่านไม่เห็นได้เทศอะไรมีแต่ท่านทำให้เป็นตัวอย่าง